कब से भिगा तुझे चाह रब से भिगा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्के दी डोरी, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर में, माही पे मोहब्बत सखियां ने नसीबा कुछ हो मेरी ओ